Αποστολή. Έλα. Ήθελα να σε πάρω ρε φίλε τη Δευτέρα, να μου πεις χρόνια πολλά και τα γενέθλιά μου. Αλλά. Αλλά τελικά δεν είχες γενέθλια. Τι μαλάκα. Όχι, περίμενε. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο μπερδεύτηκα με τη δουλειά, ξεχάστηκα. Δεν πήρα. Και ακούω εχθές ότι έχει την ίδια μέρα με μένα γενέθλια ο Άδωνης. Ευχές το άστο, μη λέμε τώρα ευχές. Άστο. Α, τι αλλάζω τώρα, πώς γίνεται να αλλάξω ημέρα. Δεν θέλω ρε φίλε, δεν μπορώ. Μετά από 40 χρόνια απογοητεύτηκα. Τώρα αυτό είναι φίλε μου. Ο Άδωνης όμως ξέρεις τι έχει γενέθλια πριν από σένα, αφού είσαι 40. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά ρε φίλε απογοητεύτηκα μετά. Εσύ ακολούθησες. Οπότε αν κάποιος πρέπει να αλλάξει κάτι, είσαι εσύ. Λυπάμαι. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά, είμαι, τι σε νοιάζει. Εντάξει, να μην ξέρω, ξαδερφός μου θα γίνει, ρε φίλε. Θα με βγάλεις με την ξαδερφή έξω. Μου το έχεις ξαναπεί. Θα γίνω ξαδερφός σου. Ε, αφού θα βγω με την Αμαλία. Ποια είναι η Αμαλία. Άντε πάλι. Ε, αυτό το πράγμα συνέχεια ρε παιδάκι μου, τη νέα παρουσίαση μια φορά ξαδέλφη. Είναι γκόμενα και δεν το θυμάσαι κιόλα. Μπορεί. Πάντως στην ξαδέρφη ή στον ξάδερφο και στη θιά ή στο θιό. Ε, λίγο πιο βαθιά. Κάτι πέντε πόρου πιο βαθιά, ναι. Έλα, η Αμαλία τι κάνει, δεν θα μου τη δει. Η δικιά μου η Αμαλία εδώ. Ναι. Κοντά τα χέρια σου. Ε, αφού είπε την άλλη φορά. Μακριά, έχω ντύψει εκεί, έχω ντύψει. Έχω αποκλειστικότητα, δεν έχει πει άλλο τίποτα. Είμαι μόνο εγώ. Τσάκια. Όχι, είμαι και εγώ πριν από σένα. Ε, εντάξει τώρα, όπω το λέμε τώρα, εντάξει, είμαστε. Θα τη βρούμε την άκρη και τρίτη μαζί. Τι θα κάνεις, μπότοξ όπως ο Άδωνης. Μπότοξ και τα λοιπά δεν έχεις κάνει. Όχι. Δεν χρειάζεται ακόμα. Δεν χρειάζεται. Όταν χρειαστεί θα κάνεις κάποια... 100% δεν το θεωρώ καθόλου ντροπή. Άμα το χρειαστούμε θα το κάνω. Εγώ άμα χρειαστεί και baby lift θα κάνω και μπότοξ και νήματα και ζυγωματικά θα μπουμπονίσω εκεί πέρα να τα κάνω όλα να είμαι σαν την Παλατσινού όλες, σαν την καινούργιο όλες οι ίδιες αυτές που είναι, τη Μαλέσκου και αυτές. Όλα θα τα κάνω και βυζιά. Τι θες, γιατί. Στο κόλλο λίγο, γιατί. Θα γίνω, άμα είναι για να σ' αρέσω, δηλαδή για σένα θα το κάνω. Αχα, ενδιαφέρον. Έρε και εδώ τον Άδωνη βίζει τα πολυτελείας να τα έχει κάνει όλα αυτά. Σαν τη μουτάνα που ανοίγει τα πόδια του. Mm-hmm. Και τι καλύτερο. Έτσι ακριβώς. Σε φαντασιωνόμουν, ρε φίλε, και επειδή σε έχω δει από κοντά. Ναι. Αλλά το μόνο μελανό σημείο ήταν ο κόλλος. Τώρα, μιας και μου είπες ότι θα το τελειοποιήσεις, αυτομάτως η φαντασία μου τώρα αποκτάει άλλη έγκλη. Καταλαβαίνεις. Ωστόσο, δεν ήταν το μόνο μελανό σημείο αυτό. Ποιο, ήταν πολλά τα μελανά σημεία. Αλλά εγώ λέω τώρα για τα χαρακτηριστικά σου και μόνο. Όσον αφορά το παρουσιαστικό σου, άσε τώρα στο μυαλό τι γίνεται και σέρα και το αλουνού. Στο παρουσιαστικό εννοούσα κι εγώ. Α, τι άλλο. Τέλος πάντων, εσύ που με είδες από κοντά. Φουσκωμένα τα είδα τα μπαλάκια. Εσύ που με είδες από κοντά. Πάνε χρόνια τώρα, στο Γκαγκάριν. Στο Γκαγκάριν, α. Ναι, πάνε χρόνια τώρα. Ωραίες εποχές. Τότε που εσύ ήσουν υπέρ του Ισραήλ και εγώ κατά. Μην το γυμνάς τώρα, μην το γυμνάς. Μήπως είσαι ακόμα υπέρ του Ισραήλ, για μίλησέ μου γι' αυτό. Ήμουνα και θα είμαι πάντα υπέρ της Παλαιστίνης, αλλά επειδή ξέρω και ιστορία και έχω διαβάσει πέντε πράγματα, υπάρχει και σε αυτό ένα δίκαιο, ιστορικά. Βέβαια, αν δεν έβαζε εσύ το αλλά, ποιο θα το έβαζε, σε παρακαλώ, ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Το κάθε ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που σέβει τον εαυτό του έχει και ένα αλλά. Τέλος. Εγώ είμαι, ναι. Να σου πω, ετοιμάζεις καμιά συνεργασία με τον Σινόμπο, γιατί είδα το βίντεο που ανέβασες. Άντε καλέ, και πού πήγε το μυαλό σου. Ξέρω εγώ, καμιά εκπομπή. Έρχεται σειρά τώρα, τι παπακαλιάτσι και μαλακίες τώρα. Ετοιμάζω κάτι πολύ δυνατό, δεν μπορώ να πω. Ναι, εντάξει, είπαν πως ήθελες απλώς να στηρίξεις την ελληνική πρωτοβουλία και έκανες διαφήμιση. Ήθελα να στηρίξω και την ελληνική πρωτοβουλία και αυτό, αλλά θα γίνουν πράγματα και θάματα. Σύντομα. Άι, μωρή, που θες και σύντομα. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Κατάλαβα. Κι εγώ. Λοιπόν, για την αυτή την εκδήλωση που θα κάνετε στην Ηλίουπολη και για αυτά που είπε, λέει ότι θα επηρεάσει του λιποπόρου και κάτι τέτοια που έλεγε τώρα ο. Το Facebook, ναι, που είπε ο Θήμιος. Ναι. Λοιπόν, και α επηρεάσει του λιποπόρου. Και λοιπόν, τι έγινε, απαγορεύεται, δεν κατάλαβα. Όχι, δα. Α, γιατί να φέρει αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Και λέω εγώ, θα επηρεάσει του λιποπόρου και κάτι τέτοια. Και, απαντώ εγώ. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Θέλω να κάνω μια ρητορική ερώτηση, γι' αυτό σε παίρνω, γιατί είναι ρητορική πραγματικά. Ήθελα να ρωτήσω, είναι τόσο εύκολο να διαταραχτούν οι σχέσεις μας με το Ισραήλ, ώστε μια υψωμένη σημαία να μας προκαλέσει πρόβλημα? Άρα δεν μπορώ να απαντήσω για την ρητορική ερώτηση. Όχι, ναι, είναι ρητορική, γιατί έχω σκέφτομαι τώρα πόσο καλό είναι για την ελληνική κυβέρνηση που στηρίζει το Ισραήλ να λέει ότι εξαιτίας μια σημαία μπορεί να βρεθούμε, ας πούμε, στο στόχαστρο. Είναι καλό αυτό για το Ισραήλ? Εγώ ρωτάω τώρα, έτσι ρητορικά. Μάλλον είναι καλό. Παιδί μου, καταρχάς να πιάσουμε ότι το λένε κάτι σούργελα. Που μέχρι χθες ζητάγανε συγγνώμη από την Ισραηλινή πρεσβεία για τις δηλώσεις προηγούμενων ετών. Ναι, σαφώς. Ξεκινάμε από αυτό. Ναι, ναι. Τώρα να το πάρουμε στο σοβαρά και να απαντήσουμε στο σοβαρά σε αυτά τα σούργελα, τους αντισημίτες. Όχι, αυτό ήθελα λίγο. Που τους έπιασε ο πόνος για τους Εβραίους ξαφνικά, έλα τώρα. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω. Εντάξει, το υπογράμμισε τώρα. Ξεκινήσαμε με ρητορική ερώτηση και σου απάντησα εγώ τώρα. Εντάξει. Πολύ ωραία, δεν πειράζει. Καμιά φορά καλό είναι να απαντιούνται και ρητορικές ερωτήσεις. Και κάτι τελευταίο. Οι σημαίες που υψώνονται, οποιαδήποτε σημαία οποιαδήποτε χώρα, είναι για την αλληλεγγύη των λαών. Μόνο τότε επιτρέπεται για μένα, αυτό ήθελα να πω. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Γεια σου, τρελιά μου. Γεια σου. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Και γιατί ρωτάς. Το παλικαράκι που είχε τη σινέα έφερε τον πόλεμο εδώ μέσα στα σύνορα της Ευρώπης. Άμα τον πονάει τόσο πολύ η ελευθερία, γιατί έχει την ικανότητα να ανεβαίνει στους στήλους, να πάει να πολεμήσει για το λαό του. Όχι να μου μεταφέρει τον πόλεμο της Γάζας στην Ευρώπη. Εγώ, αν βγω στο Σύνταγμα αύριο μεθαύριο, παράδειγμα, και έχω μια μπλούζα, έχω φτιάξει ένα μπλουζάκι, ας πούμε, ελευθερία στην Παλαιστίνη. Τώρα και εσύ. Κινδυνεύω με ξεβράκωμα και προσαγωγή ή μόνο ξεβράκωμα. Και διαπόμευση και ξύριξη, μα τώρα έχει πολλά. Άστο, μην το ψάχνεις τώρα. Εσύ θα έχεις φέρει πόλεμο. Για να ξέρω, ή πρέπει να είναι Παλαιστίνια που το κάνει αυτό. Πάντως, αν το κάνεις όλο αυτό για να ξεβρακωθείς, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ενημερώνω. Εντάξει, προς Θεού, τον λυπάμαι τον κόσμο γύρω-γύρω. Ενώ άνοιξε ένα Instagram, άμα θες να ξεβρακωθείς. Δεν χρειάζεται να κάνεις όλο αυτό. Από πάντα και πράγματα. Λέω. Ναι, ναι, ρε κουνούμα, λε. Έλα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ως συνήθως, η δεξιά είναι αντίθετα πάντα από εκεί που είναι ο λαός. Ο λαός της Ελλάδος είναι μαζί με την Παλαιστίνη. Να το ξέρουν αυτό οι Παλαιστίνοι. Συμφωνείς, αγόρι μου? Ναι. Είσαι πολύ ωραίος. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παιδιά, να πάρουμε τα όπλα, να ορμήξουμε απάνω στους Ισραηλινούς και μετά στους Τούρκους. Να είστε έτοιμοι. Εντάξει. Εντάξει, αγόρι μου, Αποστόλη μου, εντάξει, Λεβέντη μου. Ναι. Τελείωσε. Είμαστε έτοιμοι όλοι. Δώσε το σύνθημα εσύ και είμαστε κοντά σου. Οκ, okay, ναι, ναι, βαφτείτε. Ναι. Αποστολή. Έλα. Με τούτα και με εκείνα δεν μου είπες χρόνια πολλά. Αφού πέρασε τώρα, πάει. Και δεν πειράζει. Θέλω να σε ακούσω από σένα. Χρόνια πολλά, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα. Τσάμπα, χρόνια πολλά. Εντάξει, άντε, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Πόσο έκλεισε, 40, το ξέρω. Εντάξει. Άντε, πάει. Έλα, για. Ναι. Τι, παραπολιτικά. Τι, εδώ ναι. Ναι, ναι. Αυτό το παραμύθι που μας κάνει προπαγάνδα κατά της Ελλάδος και κατέβασε τη σημαία ο άλλος του Παλαιστίνιος. Δηλαδή δεν έπρεπε να τον πιάσουνε. Εσείς που είδατε ότι κατέβασε τη σημαία και ότι δεν ανέβασε απλά τις άλλες δύο. Αυτό έκανε τέτοια. Αυτό έκανε, εσείς το ξέρετε δηλαδή, βλέπω. Εμπεριστατωμένος, όχι έτσι. Δεν λέτε ψέματα συνέχεια, βάλατε αυτό. Εμείς μπορεί να λέμε ψέματα, εσείς μήπως πιστεύετε μαλακίες. Τι μαλακίες λες εσύ. Δεν είπα ότι λέτε μαλακίες, είπα ότι πιστεύετε. Μαλακίες. Μαλακίες, εσύ, έτσι λες. Βρε, εγώ μπορεί να λέω, εσύ μήπως πιστεύεις κιόλας. Καταρχήν, είσαι χιδαίος και να δέχεσαι τηλεφωνήματα τα οποία είναι αντίθετα. Τα δέχομαι τα τηλεφωνήματα και τα αντίθετα. Αλλά εγώ μαλακίες δεν μπορώ να ακούω. Σε αντίθεση με εσάς που και τις ακούτε και τις αναπαράγετε. Και το πες κομμουνιστής. Άξιος ο μισθός σου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Αν θέλετε, κάντε και donate. Ναι, έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα, μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Ναι. Στο μια φορά και ένα καιρό του Πασχαλίδη. Που είναι, που θα είναι πάντα επίκαιρο σε αυτή τη χώρα. Μια φορά και ένα καιρό, στον τόπο του το μικρό, ζούσαν κάτι φουκαράδες, οι ραγιάδες. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Έχω και έναν πρωθυπουργό για τον οποίο είμαι περήφανη, κύριε Κουβαρά. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο. Κάτοχοι κόπληκτες, ιστερικές μητέρες με μπαμπούλες και φοβέρες, καμπούργερο ανατρεμμένα αγοράκια, ελληνάκια, μογκολάκια. Δεν τραβάει η ομάδα, αχ Ελλάδα, αχ Ελλάδα. Δεν τραβάει η εθνική, θέλουμε άλλο βαπό προπονητή. Να σου πω, μια που είδαμε χθες τις εικόνες, δεν λέω ονόματα γιατί δεν μπορώ. Βάλε την Παρασκευή από το υπάρχει και φιλότιμο εκεί που ψάχνει το λόγο του και του παίρνουν και το χάνουν και το ξαναβρίσκουν και το ξαναγράφουν. Γιατί έχασε τα λόγια του πάλι και το λόγο του μαζί. Για να το παντρέψεις, ξέρεις εσύ. Καλή εκπομπή. Ξέρω εγώ, μάλλον ξέρω. Αγαπητοί μου συμπολίτε, φίλες και φίλοι, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Ευχαριστώ την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Άννα Διαμαντοπούλου, τους άλλους ομιλητές και όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Η αμέλειά μου ξέχασα να καθαρίζει. Ξέχασα να καθαρίζει. Θα σας εξαφανίσω μεν. Χαιρετήσω τον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι εδώ με εμάς. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Ακού εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα τι είχε να γίνει. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Πατριώτες, εφόπλου λόγοι, να πάρουμε ξανά. Το Σύνταγμα, την Πλάκα, το Μέτς, το Πειραιά, το έπος του 40 μας οδηγεί ξανά. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Έχουν προκύψει πολλά ζητήματα από την προηγούμενη Πέμπτη. Οπα. Και σοβαρά, βέβαια, και κυρίως με αυτό που συμβαίνει στο Παλαιστινιακό λαό. Εμένα μου έχει κολλήσει όμως από την κουβέντα. Είχε καλεσμένη την Κωνσταντοπούλου και το σύζυγό της, ο Χατζηνικολάου. Ναι. Την προηγούμενη Πέμπτη. Τώρα ή κάνεις πολιτική κουβέντα ή δεν κάνεις τώρα, εντάξει. Ναι, κάποιο επίπεδο τώρα, λίμωνο. Και θέλω μια παραγγελιά. Δύο-τρεις φορές αναφέρουν ότι εμείς, εντάξει, δεν αισθανόμαστε πολιτικοί μέσα στη Βουλή. Το αναφέρουν δύο-τρεις φορές στο ζευγάρι ότι δεν αισθάνονται πολιτικοί. Ούτε εμείς αισθανόμαστε πολιτικοί. Ούτε μέσα ούτε έξω τη Βουλή. Διάφορα τσίρκα δηλαδή δεν τους έχεις για πολιτικούς. Και δεν το αισθάνονται και εκείνοι. Οπότε μάλλον προς το τσίρκο πάνε και από μόνοι τους. Είναι λοιπόν στην ταινία Πολυτεχνίτης ο Βέγκος που κάνει το σερβιτόρο και έρχεται η Γιουλάκη με τον Καΐλα που συζητάνε ότι δεν πεινάει ο Γιαννάκης ο Καΐλας. Και κάποια στιγμή τους λέει ο Βέγκος, μάλλον τους λέει δύο φορές, και τι μου ήρθατε εδώ πέρα να μου στρογγυλοκαθίσετε. Θέλω να βάλεις την ατάκα λοιπόν της Κωνσταντοπούλου και του άντρα της ότι εμείς δεν αισθανόμαστε πολιτικοί και να κολλήσεις και τον Βέγκο τότε τι μου στρογγυλοκαθίσατε εδώ πέρα. Έχει ένα μοναδικό τρόπο και να μιλάει στην καρδιά του ζητήματος και αυτό είναι κάτι που εμένα πάντα με γοήτευε στο Διαμαντή. Ταυτόχρονα το ότι δεν είναι πολιτικός. Πώς το πες αυτό! Το ότι δεν είναι πολιτικός, όπως και εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά! Μ' ακούς ρε, μια παραγγελία για την επόμενη Παρασκευή. Τι θες? Του Τζιμάκου το τραγούδι «Δεν τραβάει η ομάδα». Αχ, Ελλάδα γελάδα. Ναι ρε, σήκω Αλέξη Κατσελάκη. Μάλιστα. Θα το κάνεις εσύ, ξέρω. Σαν ακογλύφτες πιάσανε τα πόστα, 10 σόγια, μια κομπόστα. Εγώ δεν μιλάω πλέον, πράττω. Αλλάγει μόνο για μόστρα, κάτσε... Αλέξη. Σήκω... Κατσελάκη. Δεν τραβάει η ομάδα. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αγγελάδα. Με λένε Γιδωδόσκο. Δεν τραβάει η εθνική. Θέλουμε άλλο θα πω προπονητή. Καταρχάς για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτήκαρο. Θέλω τραγούδι. Δώσε. Το «Μια κλωβά αραγμένη» στο Ελλάς. Το αφιερώνουμε στην πλατεία και σε όλους τους αγωνιστές που δεν θα μας σκοτώσουν γιατί έχουμε τις ιδέες μας, αυτές δεν πεθαίνουν ποτέ. Την πλατεία εξ αρχείων εννοείς. Ε, ναι ρε μωρό μου, μία είναι. Ξέρω εγώ εσύ που να ήθελες την Κολιάτσου. Ξέρω εγώ τέτοια που είσαι. Κολιάτσου μόνο εσύ και Κολωνάκι. Ό,τι έχει το κολ πάντως το έχεις έτοιμο. Τόσα χρόνια με πορείες και με άδει και σκηνίες. Όλοι οι μπάτσοι μας παρούσαν, στα σκαμπή μας οδηγούσαν. Ναι, γιατί οι φίλοι τη ΣΥΡΙΖΕΑ που άκουσα μόλις τώρα που είναι πολύ συμπαθητικοί, όπως και άλλος ο ταξιτζής που. Πολύ, είναι, πολύ συμπαθητικοί. Ναι, είναι συμπαθητικοί. Οι που δεν βρίζουν δεν κάνουν οι σωστοί. Ας μη συμφωνώ πολιτικά μαζί τους. Την Παρασκευή βάλτε σε αυτό που έλεγε την Πέτα Μπετίνη να ξέχασε τι έχει δίκιο που δεν θυμάται. Είναι ο ύμνος των γυναικών που αγαπήσαν πραγματικά και προδοθήκανε. Μη γυρίσει για να βράδυ μη χαραμίσει. Αυτό ήθελα. Γεια σου. Ωραίος, μ' αρέσει. Μη γυρίσει. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Τίποτα μη ζητεί. Θέλω τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Παρότι είναι ψευτράκος, πονηρούλης. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Οχ, την πατήσαμε λέω, Μη γυρίσεις. Δεν φορά. Τίποτα μη ζητήσεις. Κρέας και πατάτες βραστές. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Πατριώτες, εφοπλουλόγκοι, να πάρουμε ξανά το Σύνταγμα, την Πλάκα, το Μέτς, το Πειραιά, το έπος του 40 μας οδηγεί ξανά. Γεια σου, τσολιά μου. Γεια σου, μαναράκι. Τι κάνεις? Όμορφα, εσύ. Ήθελα για την Παρασκευή να μου κάνεις ένα μίξ τον Κυριάκο και τον Άδωνη. Τον έναν που να λέει ότι δεν θα έχει κανένα φόρο, τίποτα παραπάνω, καμία φορολόγηση. Και τον άλλον, τον Άδωνη που έχουμε ανέβει τα σκαλοπάτια, έχουμε γίνει top κορυφαίοι. Είμαι τη μουσική του Καρακιόζη. Εγγυάστε κανένα νέο φόρο. Καμία αύξηση παλιού φόρου. Κανένα νέο φόρο και πάμε μπρος. Αυτό λέτε. Όχι απλά κανένα νέο φόρο, αλλά και περαιτέρω μείωση φόρου. Και περαιτέρω μείωση φόρων. Οπού θα βγουν αυτά τα λεφτά, δεν θα υπάρξει έξτρα φορολογία? Όχι. Το δηλώνω κατηγορηματικά. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο δεν μιλάει σήμερα για φόρους. Με εκείνο το παραλήρημα του Εθνικά Μπούτια, πώς τον λέγανε αυτόν το τέτοιο, που έλεγε κλείστο, δεν σε αναγνωρίζω, ψεύτη, που κράβγαζε απεγνωσμένα. Νομίζω πως του ταιριάζει πάρα πάρα πολύ. Η Ελλάδα επί 5 χρόνια Τσίπρα ήταν πάντα τελευταία. Είμαστε στην τελευταία θέση. 5 χρόνια τελευταίοι. Με το που βγήκε ο Μητσοτάκης πήγαμε στην τετράδα. Όχι! Δεν το δέχομαι! Στην τριάδα. Είναι δυνατόν! Και τώρα στη διάδα. Σε ανάπτυξη. Εσύ μιλάς! Εσύ ειδικά μιλάς! Αυτή είναι η διαφορά της συνετής διακυβερνήσεως. Κλείστο! Κλείστο! Του να ασχολείσαι με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου και το άλλο να κάνεις καφενειακές συζητήσεις και διαμαρτυρήσεις. Τσεφτή! Αφιέρωση από το λάδι μου για την Παρασκευή. Το ρίζω με το Χατζηχρήστο τη Κακομήρα που τσακώνονται να πούμε. Ο Χατζηχρήστο με το ρίζο. Ο Χατζηχρήστο κάνει λίγο την παλαβή. Με όλες αυτές τις μάχες που έχουν δώσει με τις τράπεζες, με τα συμφέροντα τα μεγάλα, με τη Μαντάμ Μέρκελ ο Αλέξης πάνω που θα χορεύει μπάλο. Ε, με ένα νόμο με ένα άλλο, τα βάλε με τις αγορές. Τα βάλε με όλα. Και τώρα τα βάζει ο Μητσοτάκης με τους κολλητούς, με τους κουμπάρους. Όσο βάζουμε κανόνες, κάποιοι χάνουν. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ανοιχτό μέτωπο με τα συμφέροντα. Βαστάτη τουρκιτάλογα! Θα σκοτωθούμε! Δεν πρόκειται ούτε να χαριστούμε σε κανέναν, αλλά ούτε και να κουραστούμε από αυτή τη σύγκρουση. Αυτό θέλω να είναι σαφές. Μαλώνε! Μαλώνω, ρε! Δεν είμαι βολικός, δεν είμαι του χεριού κανενός. Όταν συγκρούομαι με διάφορα συμφέροντα. Πες ότι μαλώνεις επιθάνεις! Μαλώνω, ρε! Ας μας πει τότε η διαπλοκή ποιον θέλει. Για πρωθυπουργό να μην κάνουμε καθόλου εκλογές. Πες ότι μη μ' αφήνεις, κυρία μου, κράτα με. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Πες ότι μαλώνεις. Μαλώνω, ρε. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Κάνετε λίγο υπομονή. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πειθαίνεις με καθένα. Μαλώνω, ρε. Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε. Να σε ρωτήσω κάτι, προλαβαίνω να σου ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Γρήγορα. Σκάπε, η Μπιφάντα, αν δεν το έχεις βάλει, εντάξει. Έγινε. Έγινε.